alipo, pale alipo. Tunangeta kutajira shirika la upelelezi. kutaka santi wewe mja wa nidhamu. Naraina hila unajitaka santi wewe mja wa nidhamu. Chochea sumu laki baba pishi dogo kinasa kima wachochea sumu apo apo mwanamke ila mwanamke visa ndia kutake nani apo apo mwanamke ila mwanamke visa. Peace out.